Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 13 lipca, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Senacka komisja przyjmuje nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Nie wprowadzono żadnych poprawek. Szef MSWiA chce umorzenia postępowania w sprawie relokacji uchodźców. Wysłał list do Komisji Europejskiej. Nie ma aresztu dla byłego wiceprezesa zakładów chemicznych Police. Między innymi przez niego firma miała stracić 30 milionów złotych. Bez poprawek senacka komisja przyjęła nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wcześniej odrzucono wniosek senatora PO Jana Rulewskiego o odrzucenie jej w całości. W ramach sprzeciwu senatorowie Platformy Obywatelskiej wyszli z posiedzenia Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Przyjęta wczoraj przez Sejm nowelizacja ustawy o KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Ich następców wybrałby Sejm. Dzisiaj wybierają ich środowiska sędziowskie. Z kolei nowela ustroju sądów zmienia m.in. zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez ministra sprawiedliwości. Nad nią prace trwają teraz. Polska domaga się umorzenia postępowania w sprawie relokacji uchodźców. W liście przesłanym do Komisji Europejskiej szef MSWiA Mariusz Błaszczak zwraca uwagę, że mechanizm rozmieszczania migrantów jest nieskuteczny i pogarsza bezpieczeństwo w krajach członkowskich. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji tłumaczył na konferencji prasowej, że pismo jest odpowiedzią na zarzuty ze strony Komisji Europejskiej. Ten dokument to argumenty, które w moim przekonaniu są bardzo mocnymi argumentami przemawiającymi za tym, że Polska nie musi przyjmować emigrantów ekonomicznych z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu, zwanych uchodźcami, bo tak to jest w istocie. Szef MSWiA dodał, że nadal nie została rozstrzygnięta skarga Słowacji i Węgier w sprawie relokacji uchodźców. Mariusz Błaszczak tłumaczył, że za kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego krajów członkowskich odpowiadają one same, a decyzja o rozwiązaniu problemu migracyjnego powinna zapaść w drodze konsensusu. W piśmie podkreślono jednocześnie, że Polska nie odrzuca unijnej zasady solidarności i konieczności niesienia pomocy humanitarnej. Do aresztu nie trafi były wiceprezes zakładów chemicznych Police. Sąd okręgowy w Szczecinie oddalił wniosek prokuratury w sprawie Wojciecha Narucia. Sąd zdecydował też o niezastosowaniu aresztu wobec byłego dyrektora spółki córki zakładów Tomasza J. Tym samym podejrzani w procesie będą odpowiadać z wolnej stopy, tłumaczy rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala. W ocenie Sądu Okręgowego zebrane do tej pory i na obecną chwilę dowody nie wskazują na tzw. duże prawdopodobieństwo, że ci podejrzani dopuścili się zarzuconych im czynów. Dlatego też, jeżeli taka przesłanka nie występuje, czyli tego dużego prawdopodobieństwa sąd się nie dopatruje, to nie ma podstaw do stosowania jakichkolwiek środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania. Łącznie podejrzanych w tzw. aferze Policzkiej jest 10 osób. Mieli oni podejmować decyzje, przez które zakłady chemiczne miały stracić 30 milionów złotych. Chodzi m.in. o zakup kopalni fosforytów w Senegalu. Sytuacja na Ukrainie, a także walka z terroryzmem to m.in. tematy, jakie poruszyli podczas rozmowy prezydenci USA i Francji. Donald Trump rozmawiał z Emmanuelem Macronem także o handlu i sposobach na rozwiązanie kryzysu syryjskiego. Francuski prezydent powiedział, że wraz z Trumpem mają zbieżne poglądy co do walki z terroryzmem. Francja i Stany Zjednoczone chcą użyć wszystkich dostępnych możliwości, żeby przezwyciężyć terroryzm, ograniczyć jego zasięg propagandowy także w internecie. Jutro prezydent Stanów Zjednoczonych weźmie udział w paradzie na Polach Elizejskich, w której defilować będą również jednostki amerykańskie. Wyrazy ubolewania z powodu śmierci Liu Xiaobo, chińskiego opozycjonisty, laureata pokojowej Nagrody Nobla, płyną m.in. ze Stanów Zjednoczonych. Liu Xiaobo zmarł w szpitalu w Shenyang na północnym wschodzie Chin. Przyczyną śmierci był nowotwór wątroby. Miał 61 lat. Od 2009 roku siedział w więzieniu. Międzynarodowa społeczność bezskutecznie apelowała o wydanie mu zezwolenia na wyjazd, na leczenie za granicą. Jak te doniesienia komentowane są za oceanem, o tym Chicago Jan Pachlowski. Sekretarz stanu Rex Tillerson złożył kondolencje oraz wezwał władze Chin, aby uwolniły żonę Liu Xiaobo z domowego aresztu i pozwoliły jej opuścić kraj, o co ona sama apeluje od dawna. Natomiast wysoki komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw poszanowania praw człowieka, Zeid Al-Hussein, w oficjalnym oświadczeniu napisał, że zmarły właśnie Xiaobo był przykładem walki o poszanowanie praw demokratycznych w państwie środka. Dodał, że międzynarodowe ruchy na rzecz walki o równość straciły właśnie osobę, która jak żadna inna poświęciła swoje życie w obronie i promowaniu praw człowieka, za co została niesłusznie skazana na więzienie. Liu Xiaobo trafił tam za przygotowywanie petycji wzywającej do zniesienia jednopartyjnych rządów w Chinach. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Jutro dzień pogodny, ale chłodny. Temperatura od 17-18 stopni Celsjusza na krańcach północnych do 23 stopni Celsjusza lokalnie na południu. Na południu możliwe też słabe opady deszczu. W nocy bez opadów, ale temperatury niskie. W centrum termometry pokażą od 8 do 11 stopni. Nad morzem 10-13 i od 4 do 7 stopni Celsjusza w górach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 40 koncertów na czterech scenach. Ścisła czołówka polskiej muzyki, atrakcyjni goście zagraniczni oraz kilka wyjątkowych przedsięwzięć, jak choćby Dylan.pl, Małe WW, duet Stań Korawa i projekt Zalewski Niemen. Czyli jedziemy do Jarocina. Relacje z festiwalu. Jutro w tonacji trójki po 13 i w sobotę w liście osobistej po 19. Zapraszam. Piotr Metz. Kasiu? A w niedzielę od 8 do 10 w jarocińskim studiu gośćmi będą m.in. Wojciech Waglewski i Decapitated. To będzie nietypowa, zbuntowana, zagadkowa niedziela. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst, słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22:06. Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa dobry wieczór, Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. No i oczywiście cały zastęp wspaniałych artystów, którzy zaklęci w te tam elektroniczne, nie wiem jak one się nazywają, dipole czy coś, zabrzmią i zaprezentują pełnię swoich wspaniałych umiejętności. Ja jestem jeszcze trochę taki w klimacie ubiegłotygodniowej audycji, kiedy to na żywo transmitowaliśmy koncert 40-lecia Martyny Jakubowicz i zarazem koncert otwierający Suwałki Blues Festival. No i te 4 dni otoczony niezwykłą muzyką, tak blisko mojemu sercu, sprawiły, że w zasadzie do tej chwili jeszcze się tak z niej nie wyswobodziłem. I muszę się z Państwem podzielić taką refleksją, że no, jest parę takich numerów na horyzoncie mojej świadomości, które ilekroć zabrzmią w formie koncertowej, powodują, że mam mrowienia na pleckach. Nawet kiedy słyszę je po raz 1694, no ale to jest ten 1694 w żywym kontakcie z tym artystą, który wymyślił te nutki i który je kiedyś po raz pierwszy zagrał. One trafiły do mnie czasami nawet i pół wieku temu w formie no właśnie zaklętej w te różne, wtedy jeszcze nie elektroniczne, ale winylowe elementy. No i teraz mam z tym no prawie taki namacalny kontakt i mogę się kołysać i puls ten spijać z palców gitarzysty czy z warg wokalisty. Tym konkretnym przypadkiem jest The Blues Brothers Band, którzy na początek swojego koncertu zagrali Zielone Cebulki, Green Onions. No to jest taki hit instrumentalny sprzed pół wieku, który, kiedy ja zacząłem się orientować, na czym polega ta muzyka, którą kocham, był obowiązkowym numerem wykonywanym przez wszystkie gitarowe zespoły, które wówczas poznałem. Green Onions, Zielone Cebulki. W oryginale Booker T and the MGs. No ale oczywiście najbardziej oryginalny to jest ten, który to wymyślił i który zagrał to na gitarze. I ten właśnie Steve Cropper był o 3 metry ode mnie i czułem, jak Zielone Cebulki przenikają moją świadomość po raz 1699. No to nie było nagranie z tegorocznego festiwalu bluesowego w Suwałkach, ale brzmiało mniej więcej podobnie. Też oczywiście Steve Cropper na gitarze, a na Hammondzie Leon Pendarvis. Natomiast to, co działo się na suwalskich estradach w poprzednich 9 latach, jest już częściowo dostępne na płycie, ale może o tym chwilę potem, bo teraz jeszcze chciałbym wrócić do owego dnia, tydzień temu, kiedy otwieraliśmy Suwalski Festiwal Bluesowy w Suwalskim Ośrodku Kultury. Koncert Martyny państwo słyszeli. Oczywiście po zejściu z anteny jeszcze tam z 25 minut się muzykowało, więc być może kiedyś odzyskam ten fragment i państwu zaprezentuję, ale przed Martyną wystąpił Janek Gałach ze swoim zespołem, który światowo zwie się The Jan Gałach Band. No i to była pierwsza w zasadzie taka prawie całościowa promocja jego nowego albumu, który nosi tytuł oryginalnie The Jan Gałach Band. 9 nagrań, z których za chwileczkę jedno też absolutnie przedpremierowo zaprezentuję, bowiem oficjalną swoją premierę, taką rynkową, będzie płyta miała dopiero za kilka tygodni. Z albumu Jan Gałach Band fantastyczny utwór zatytułowany Saint-Tropez. Para. Saint-Tropez. To tytuł, a wykonawca Jan Gałach Band. Nie sposób śledzić tak z dnia na dzień, albo nawet z godziny na godzinę tego, co ma w swoim kalendarzu koncertowym Jan Gałach i jego zespół, ale mogę Państwu powiedzieć, że będzie jedną z postaci przewijających się przez przyszłotygodniową imprezę augustowską, czyli tradycyjny blues maraton, który rozpocznie się 18 lipca. No i jak to maraton? Skończy się dopiero po 5 dniach, 22 lipca, oczywiście w Augustowie. Część koncertów odbywa się w klubie Kaktusik, a ten 22 lipca na scenie wielkiej na rynku Zygmunta Augusta. Koncert o godzinie 20. Kto będzie poza Janem Gałachem? No więc będzie Chuck Fraser Band, będzie Joanna Knitter ze swoim Blues and Folk Connection i to będzie premiera nowego albumu tej wokalistki tego zespołu. Album nosi tytuł Hard, Hard Times. No i już w przyszłym tygodniu postaram się zaprezentować jego fragmenty. Dalej Groove, Werbińska i Pawlina, duet wzmocniony przez Gałacha, czyli duet aż do trio dociągnięty. Następnie Hot Tamales, Cotton Wing, Wolfmail, Czarny Pies. No i na koniec Jan Gałach Band w repertuarze swoim i The Allman Brothers Band. To wszystko, jak już mówiłem, między 18 a 22 lipca w Augustowie. Ale jeszcze na chwileczkę hycnę wstecz do Suwałk, gdzie odbył się Polish Blues Challenge. To są eliminacje krajowe do European Blues Challenge, czyli europejskiego przeglądu międzynarodowego bluesowych nowości każdego roku. W przyszłym roku ta impreza odbędzie się w Norwegii i w wyniku ostrej konkurencji pięciu zespołów, które wystąpiły na Polish Blues Challenge w Suwałkach, tym kandydatem do tytułu najważniejszego europejskiego ze strony polskiej został Kraków Street Band. No i ja się bardzo z tego cieszę, bo to jest bardzo żywiołowa sprawa, a myślę, że Norweg tylko na to czeka, żeby w taki żywioł się rzucić. Posłuchajmy z historycznego już nagrania, bo ono ma chyba ze 3 lata. Kraków Street Band z tej płyty, która nosi taki tytuł jak sam zespół. Can't judge a book by looking at the cover. Stary numer Williego Dixona. Kraków Street Band. Apple by looking at the tree. You can't judge a honey by looking at the bee. You can't judge a mother by looking at her daughter. You can't judge a book by looking at the cover. Honey, can't you see? Baby, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. Come on. You can't judge a sugar by looking at the cane. You can't judge a woman by looking at her mane. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Honey, can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. Come on. Thank you. judge a fish by looking in the pond. You can't judge a ride by looking at the wrong. You can't judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover, honey. Can't you see? You misjudge me. I'll hook like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. Judge a honey by looking at the bee. You can't judge a mother by looking at her daughter. You can't judge a book by looking at the cover, honey. Can't you see? Ooh, you misjudge me. Kraków Street Band, czyli polska delegacja na European Blues Challenge przyszłoroczne. Wspomniałem, że jest już też dokumentacia pierwszych 9 suwalskich festiwalów bluesowych, czyli tych edycji z lat 2008-2016. To dwupłytowy album, 29 nagrań z owych 9 lat, reprezentujący no, bardzo, powiedziałbym, szeroki wachlarz i stylistyczny, i klimatyczny, no i także geograficzny, bo mamy tutaj wykonawców no, i z tej, i z tamtej strony Atlantyku, i z Polski, i nawet z zagranicy. Na początek jest bardzo dla mnie taka wzruszająca chwila, dłuższa, bo nagranie trwa prawie 9 minut i to jest fragment pierwszego festiwalu, na którym pierwszą wielką gwiazdą z historii tego bluesa, który ogarniał mnie, kiedy byłem małym chłopczykiem, Jeremy Spencer. Jeremy Spencer, czyli jedna z podpór ówczesnego Fleetwood Mac w towarzystwie swoich norweskich kolegów, czyli Trond Ytterbø Band. Posłuchajmy, jak w 2008 roku na suwalskiej scenie zabrzmiało All Around Man, Jeremy Spencer. Thank you. miller, no miller man, son, but I can do your grinding till a miller man come, cause I'm an all-round man. I'm an all-round man. I'm an all-round man. I'm an all-round man. Well, I'm an all-round man, baby, I can do most anything that comes at hand. Well, I ain't no baker, no baker man, son, but I can cook your buns till the baker man comes, cause I'm an all-round man. I'm an all-round man. Yes, I'm an all-round man. I'm an all-round man. I'm an all-round man, baby, I can do most anything that comes. All right, man. Yes, I'm an all-round man. All right. Jeremy Spencer, ale! Jeremy Spencer i Trond Itter Band, rok 2008, Suwałki Blues Festival. To nagranie otwiera dwupłytowy album zatytułowany Suwałki Blues Festival 2008-2016. Mam dla wiernych słuchaczy pierwszego odcienia bluesa dwa egzemplarze tego albumu, dodatkowo wzbogacone jeszcze te egzemplarze o wspaniale wydany jubileuszowy album Suwałki Blues Festival. Proszę pisać na adres jan.chojnacki@polskieradio.pl, koniecznie z dopiskiem jubileusz Suwałki Blues Festival. Dwa albumy i dwa albumy płytowe i takie z obrazkami kolorowe. Bogato reprezentowany jest ubiegły rok Suwałki Blues Festival na tym albumie, bo i Ainsley Lister, i Ron Sayers, Waglewski Fischemade, Willie and the Bandits, Warren Haynes, no i także Otis Taylor, którego usłyszymy za chwileczkę w nagraniu Ten Million Slaves. Going down to New Orleans. Oh, just going down to see my son. I ain't seen him a mighty long 48 years. And I'm tripping on this. Going down to New Orleans. Oh Lord, whoa. Gonna see my son. Oh, I ain't seen him in 48 years. And I'm tripping on this. Tripping on this. Oh, Lord, Lord. And I'm tripping on this. Oh, I'm walking down Charter Street. Oh, just looking for my boy. He got a paper sack in his hand. And I'm tripping on him. Dziękuję. Tak dziękował Otis Taylor w ubiegłym roku słuchaczom Suwałki Blues Festival. Gabriela Golub i Piotr Tworzydło otrzymają od nas album jubileuszowy Suwałki Blues Festival. Jako bonus także pięknie wydrukowany album dokumentujący te ubiegłe 9 lat. No a teraz już przejdźmy do nowości ze świata, które do nas napływają jako ta rzeka nieprzerwana. ZZ Ward. What I was afraid of. I get too close to you and find out what you're made of. I would have figured you out sooner or later. It's getting ugly, but it looks good on paper. My daddy raised me, tried to keep me his sweet baby. But who else can I call when my whole world is going crazy? Singing, help me, mama. Mama, help me, mama. get me high. That's when you drop me low. Just when I hold you tight, that's when you let me go. And this house is smoking, can't breathe, the window's broken. Baby, if you burn me, better sleep with one eye open. Singing, help me mama, mama, mama, help me mama, help me mama, help me mama, mama, mama, help me mama, help me mama, help me mama, mama, mama, help me mama, help me mama, help me mama. ZZ Ward pod tą atrakcyjnie brzmiącą kombinacją spółgłosek i samogłosek kryje się obywatelka Los Angeles, bardzo utalentowana osoba, bo nie tylko śpiewa, gra na gitarze, na harmonijce ustnej, wymyśla sama sobie swoje piosenki, no i właśnie nagrała drugi album zatytułowany The Storm. Ja trafiłem na nią, bo rekomendował ją Eric Clapton, do tego stopnia ją rekomendował, że nawet otwierała kilka jego koncertów w Ameryce. No a teraz nagrała płytkę i tam sporo przyjemnych piosenek. Również i ta, która zakończy dzisiejszą audycję, a będzie to jej duet z Gary Clarkiem Juniorem, zatytułowany Ride. To był pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Top down, the sun's gonna lead us there. Ray-Bans and this